أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhagaystayaal، ku soo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkii maanta oo kale aad ka dhagaysataan warbaahinta Al-Furqaan، laguna soo qaato mid ka mid arrimaha ugu waaweyn ee toddobaadkaasi ka taagan geega Soomaaliya. Barnaamijka alaaba waxaa lagu martiqaadaa mawduuca laga hadlayo dad aqoon durugsan u leh. Todobaadkan insha Allah barnaamijka waxa aynu ku faaqidi doonaa oo aynu ku jeexjeexi doonaa kaalinta qabaa'ilka Soomaaliyeed ay ka qaateen xamlada Xasan Sheekh uu ku iclaamiyey wilaayaadka Islaamiga ah، taas oo wejigeedii koowaad ku soo idlaatay fashil. Todobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah oo aan ku casuurnay Cabdi Cali Axmed oo u dhundoloola arrimaha Soomaaliya، Maxamuud Cali Gacal oo loo yaqaano Xaaji Roog kana mid ah odayaasha dhaqanka ah ee beesha Waisle، Korneel Shariif Shaacib oo ah korneel ka mid ahaa dowladdii Siyaad Bare، iyo Cabdi Fitaax Cilmi oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha caalamul Islaami. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah aaraahda dhagaystayaasha. Barnaamijkana diiradda jimcaha aniga ayaa isku soo duway oo idinla socodsiinaya. Waa mar kaliya diiradda jimcaha. Ayyuhal muslimuun، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. مركل دغستيال وحاني درنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركي دبلو دورت حسن شيخ دربديبة وحقو كل واقعي دقال كدنا ولايات إسلامية إلا قوما مولا يشريع هذا إسلامك. ciidamada ee maleeshiyaad Mooryaan ah oo habqabil u abaabulan ayaa durbadiiba laga dhaqaajiyay Muqdisho iyo meelo kale، kuwaas oo duulaan ku qaaday gobolada dhexe ee dalka. Dagaalkaasi ayaa u muuqda mid fashilmay siyaasiyiintii ku lug lahaa dagaalka ee horaantii. Xamlada ku sugnaa furumaha dagaalka ayaa dib ugu laabtay hoteelada Muqdisho. Sidoo kale qabaa'ilo ku lug yeeshay dagaalka ayaa iyaguna isaga baxay oo dib isku qabtay، waxaana sida muuqata isku soo haray ciidamada xarakatu Shabaab Mujahideen iyo kuwa dowladda oo taageero ka helaya Maraykanka iyo xulafadiisa. Haddaba dagaalkaasi ka dhanka ahaa wilaayaadka waxaa fashilintiisa kaalin dhexaad leh ka qaatay qabaa'ilaadka ku dhaqan dhulka lagu maamulayo shariicada Islaamka. Waxa ay bixiyeen naf iyo maal iyagoo diiday in dib loogu celiyo kala qobqobkii dagaaladii iyo colaadii sukeeye ee sida macna darada ah loo daadinayo dhiigga ummadda Soomaaliyeed، ardayga haweenka iyo dadka kalena loogu xadgudbayay. Haddaba siyaasiyiintii ugu dambeeyay ee sida cad u muujiyay in dagaalka uu fashilmay lana sii wadi karin waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan oo ka mid ahaa raggii ugu horreeyay ee ajiibay xamlada، lacagtana ku qaatay ugu dambeyntiina ehelkiisa kala baxay Hiiraan. waxaa aad nasiib wanaag maanta noogu ah anoo ku hadlaya dadkii adii idmatay reer Hiiraan afkooda، waa daalnay dagaalkii waawadi weyne، maanta madaxweynuhu inaad dagaalka uru bixiso ciidan hor la uqortaya iyo qolo banaanka jirto noosu xawishayaab، dagaalkii waa dhaqaaji weyne inaa uru bixiso gacanta، haddaabad nala joogta maanta gacantaada ku xil. dadku waxay ii yiraahdaan markaan aan hadlayay arkaan dadka meenta dagaalkiisa ka tagaysa، war maanta madaxweynaha wuxuu idin ku dhiibay waa kaasi ogaa. martida barnaamijka ayaan soo dhaweynayaa، waxaan ku hormarayaa Cabdi Cali. Cabdi، dhulka ay ka arrimiso Al-Shabaab waxaa ka hana qaaday amni iyo kala dambeyn kadib sanado badan oo qabaa'ilada ku nool ay colaad harayeen. maxaad is leedahay waa loogu soo duulay wilaayaadka Islaamiga ah؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وحيامه على وجود سيد دولي دولك شريعة له وحاكم ذا به على وجود مالامه الشريعة له برزيان وولاياتك إسلامية ما له الجوان الوحق من شريعة إسلامك شريعة فيه وحوي أدنيه ama halka ugu fuuliyo ayuu ugu soo duulay. marka waxa weeye wuu ku jabay oo uu fashilmay meelo badan ayay ku fashilmeen ay ku dadeen، marka ilaahay baa subhanahu wa ta'ala kuma hadsan wata abdi ali wan ku soo laabanaya maxamud ali gacal xajro xasan sheekh marka dib loo doortay durbadiiba waxa uu iclaamiyay dagaal halkee buu ku biirsubmay dhagarta iyo xamanada ka dhanka ahayd wilaayaadka islaamiga ah alxamdulillah rabbil caalamiin wal caaqibatu lilmuttaqiin wala cudwaana illa cala adh-dhaalimiin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد قيل إلهي بقى ما حدث كلا ولا الله جليي تعالى هو يجزي آبيد بغير غضياش إسلام قبسي جليي الله جليي وعدو إلهي اللي هدى بي إذا قرتوه ما هذا رسي بقى الله سام حدث كلا هذا أنكو بالله ولا بغيرتا تعالى بإذا فكرت أي ملايك أيان kuwa jinsiga nala ah oo nala dhashay madabka noogeed dalkana nala wadaagay iyo dhalashada gaaladu ay wadato waxa ay soo abaabuleen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa dariga adduunyada dagaalka socda waa ibliis oo mas-uul ka ah abkay kufaar oo dhan iyo diinulislaam dadka muslimiinta ah ee ilaahay addooman u ah ee nabi maxamed rasuul ka dhigtay beriga dagaalka socda labadaas u dhaxeeya waxaan ku sheegayaa marka dagaalka la soo qaaday ee dhagar qabayaasha ay wadaan awalkiisi shaydaan baa wuxuu yidhi insaanka asigoodu minaaya ka masali shaydaan id qaala linsaan ikfur falamaa kafara qaala ini bahiir minka ini akhaafu allah rab alcaalamiin beriga dagaalka socda ay soo qaadeen cabshiq maxamud ee maraykanka iyo yahuudda ka amar qaata fikirkii ay wadeen ilaahay baa fashiliyey waayo xaq iyo baadil iskuma aadaan fikirkooduna wuxuu ahay in ummadda soomaaliyeed diintooda iyo dadnimadooda ay ka bedelaan ilaahay baa fashiliyey qur-aankiisana noogu sheegay inuu fashilinaayo qorshaha ay ka lahaayeen ee dagarta ahay ee dalkayna iyo dadkayna inay diintayna naga fasahaadiyaan ay ugu talagalaan ilaahay baa noo sheega wamaa kaydulkaxiina ilaa fii dalaalin mubiin buu yihi marka waa u suurageli weyday khiyaanadoodii ay wateen ee dadka soomaaliyeed inay diintooda ka bedelaan kan kristanka iyo dimuqraadiyada ay ku sidkaan ay qabeen ilaahay baa naga badbaadiyey way ku jabeen meel kastay tageenna ilaahay baa ku halaagay waye korneel shariif shacab ayaan siinaya korneele ciidan iyo cilmigiisa waad garanaysaa oo waadba usoo tababaratay ku soo shaqaysay kana mid ahayd dowladdii siyaad bare xasan sida uu ismoodisiyey dagaalka iyo guusha uu istusayey isagoo shisheeye ku tashanaya sida uu u rabay muu dhacday waad mahadsantihi qoladiinan bahdan alfurqaan horta allah idin barakeeyo waxaan leeyahay horta waxaan kuu sheegayaa annaga hadda xasan sheekh maxamuud taariikhdiisa iyo noloshiisa iyo soo jireennimadiisa wax la ogyahay weeye nin soomaaliya oo ilmo soomaaliyeed soo ahaan jiray oo waddanka ku dhashay oo hooyadiisa la yaqaano waaye wax allaale wuxuu soo bartay uu military ahaan sida uu u dhisaya waa isla dhaqaanaa waxba iska warsan mayno dagaalkana waxyaabihii uu asagu isla moodahayey ama laabla kacay howl military ku saabsan ma ahayn howl oo gaalada ay gadaal ka riixayso isagana laguma khasbahayo meel uu oga leexan kara aan jirin oo socod la leeyahay bay iska ahayd inuu sidaas sameeyo moogiyo wax kale uu samayn karayna maba jirin wuxuuna waxuu cilmi u leeyahay maba ahayn ka militarinimo nin madaxweyne markaa noqday oo markaa lasoo doortay oo waxaa ku dhawaaqay waad garan kartaa waxaa waaye maxaad haysataa maxaad ku dagaalgalaysaa ciidankaagii ma dhisan yahay wax uu ku dagaalgalay ma ahayn ciidamo shisheeye oo waa ku garab taaganahayda ku hayana awooddaadaa lagu talagalaaye nin rabo inuu adiga isku kaagebiyo oo soomaalida un gudaheeda isku jabiyo warkiisa inuu raaco madaxweynenimona ma ahayn aqoon militarina ma ahayn baan leeyahay asaga waxaan kuu sheegi marka baleemkaa baleem xun baleem askari aan ahayn buu iska ahaa laablakaxa haddee lablakacna istaahilkiisa baa laga waraabiyey soomaa waayaha cabdifitaax cilmi ayaan soo dhaweynayaa martida ka horreysay cabdifitaax waxa ay muujiyeen in xamlada ay guuldaro ku soo idlaatay sababta loo aanayn karo fashilka xamlada maxay kuula muuqataa السبب هو عدها أرطى الله سبحانه وتعالى هو رؤوس هذه أولنا وإذا جينا لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالبا لكم اليوم من الناس وإني جان لكم بحر شقيم فيه شيئا بحر القرق ويساقه ويساقه حال هذا إلا بأن هي إذا كان رأينا هنا مجران مركي حالة بدنا ناتين وطنت عرير إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب ما كتاسة أصلاب قد أول بشيطان بحر جايمين أي من ذكرنا فعلا يرهبان قدر صوته نينك حوالة صوتقي أما الله أما أري أما جيل صوتقي ما كان مغرب في حوالة صوح ريسو حرادة صوته فهو حيار الصوت أي قابان حوله وكلياء ما كي كلياء عن مهرس تاقي كرتي فهذا الهرس تاقي كوغوته منو عريكو بجرين ما كوا إنا بكل حتاجيس أرباء على برهرطة إش إش ترابا ومركا دو ندى ميل استاقو بجيك قلو أتفين خلحل سوء إلي سامرك فرط المرتدين تاول وحي كسوا بحين صافي أحيانا وحال مرحولة حرادة كي يعي أحيان مركا ما دام اللي قال لي حبي أو اللي يريب الحولة مهرس تاقي كرتاني وحيس الهند إسلام في ووت شبي من الله يلا يحلنا ولا جيت أردايو حلتوا ينبه أنتوا جيت كوف جلايو مرك آير جيت هو تلاينا هل هل بلوتو اليو واحد عوادو جيت مربربار أنت حواد لي كيف بار بير مرضى مال مش كاهر رئيس نحي تعيرت وانا تقف مركو يقان وجيت ده وبدع لما يوحو أصعدو يوحو يهي يوحى كاهر ريا هي محات كلام سامي تجدا قف مركو أغلى لي هاي أو وحى وبدع لما يقان بو أنت مال بجل كرايو مالكو قرن كرا horta kuwan kuwa ku suudayn ma aan kuwa ku suudayn socda soo laabta oo kaliya horta inta aad ku shaqeeyaan ayuu marka dadkan farta loo fiiqay bas amuu yiri xatan ku guurtay aan ila xardheer waan soconayna waa loo baney ila xardheer waa tagay ila xardheer galcad isbuuc muusan haysan calad maan ku qabsaday wax yar ka wareeyay wixii ka dambeeyay ku dhacay wax arkayseen marka waxa ku tusaysa dadkan wax jeeda iyo wax hadaf ah minna inaysan u soconayn ay tahay war eelaan ku hay arko xilibanadii iyo sanatarada hor urdayaan aragnay oo waqti go'diba si dirqi ah dagaalada haddii u dambeeyay ka badbaaday dadkan xariifba ma lahayn ujeedana ma lahayn waxa hayeen in farta loo fiiqo fartina ku fiiqdeen laakiin Cabdi Fitaax la taliyaasha Xasan Sheekh waxa ay sheegayaan inay dajiyeen qorshaha iyo istaraatiijiyada dagaalka xilli qubarada amniga ay sheegayaan in qorshaha dagaalka uu Mareykanka u dhiibay Xasan Sheekh horta waliga Allah amid ogow waxaan ognahay dagaalka hadda weyn ee caalamka ka socda ee u dhaxeeya Soviet-ka iyo Galbeedka u dhaxeeya oo ay kalma talaayaan Turkiga ay kalma talaayaan Ukraine iyo Russia Russia qodobada markii loo keenay ragii ciidankii loo keenay oo la yiri dagaalkan hoo maxaa la yiraahdaa waraaqdi hoo maxaa la yiraahdaa waa kana Ukraine inta aan ku qabanayna 15 November soo galgadeena sideedaba waa loo keenay qodobadii markuu ku dagaal galay maxaa la yiraahdaa ninkii ahaa baalkii Putin marku ku dagaal galay fashil bay ku dhacday wuxuu jawaabtii ka dhigay in saraakiishiyo oo xarig ugu beddelo wada xiro sababtoo ah khudbadeen ugu dagaal galisay muuri ninka saaf dhahay waa madaxweyne wuxuuna dirsaday ciidankii si baan u sheegay maxay kula tahay in khudbada madaxweynaha asagaba loo dhiibay iska dhacay ciidanka horta mad ogada madaxweynaha laftigiisa loo keenay khudbadii khudbadin asagaba wuu fiiqay wuxuu u dhiibay ciidankii ninka saaf xaq ka filanaysa wax ka filanaysa un fashil hadii madaxweyne Putin saraakiishiisa asaga uu amrayay ee maxaa la yiraahdaa generaladii asaga uu doortay waraaq maxaa la yiraahdaa uu yiri dagaalka isoo qiimeeya isoo islaaca maxaa Ukraine sidee yeelaa ay dhahayn waa kana khudbada maaysan Ukraine oo aan ka sayno maxaa la yiraahdaa iyo Ruushka oo ka sayno military uu yiri waa kana jawaabtaana ka hayna intaan saana nagu filan intaan nagu qaadanaysa waraaqdan waa kana masaaf aha waa tixgelin dagaal gala kadibna ay fashil ku soo dhamaato ilaa hadda uu socdo dagaalkii sanad iyo maazada marka maxay kula tahay madaxweyne asagaba khudbadii loo dhiibay tabar uu ku falanqay ma hayo ciidamada ma soo marin askarnimo ma soo marin aska ciidamada waxa uu yiri booliis dabley baa uu yiri xataa ma soo marin dambe xataa ma soo noqonin macallin iskuul marna hay'ad ka dal ordayay khudda askariye loo dhiibay ku dagaal gal maxad ka filanay waxa fashil ka ahayn oo kaliya marka waxaan leenahay khudbada ninkan in loo dhiibay cadda ninkan ma balan ba khibrad askari ma laha waa loo dhiibay kursiga Soomaalina waa ognahay miisaaniyad iyo sifaat iyo mumayizad baan rabaa iyo mumayizad iyo sifaat iyo koob iyo laba lagu doorto madaxweynaha Soomaaliya ma laha madaxweynaha Soomaaliya beel baa hoggaaminaya kursiga Soomaaliya beel baa u talisa beel hebel amaanta iskale birna beel hebel iskale baa lagu koraa cid u fiirisa mumayizad iyo maxaa la yiraahdaa sifaat iyo waxyaabo ma jirto iyo aqoon iyo waxba looma fiiriyo ma haysata beesha ku soo doorteen madan xisay oogaa dowlad kale geesba ka soo dhaxtay Qatar ama Mareykan ma ku wadaa ama Kenya ma ku wadaa ha ho bas kursiga saaf ku qaadataba wax ay leeyihiin mumayizad male marka Mareykanka u dhiibtay way ku cadahay Mareykanka asaga 25 qorshe ku waxa la yiraahdaa ku furan tahay Shiinaha kaga furan oo Taiwan haysta أصاب في دلوقتي تا أنت محاكاة قطرا كوريا أنت محاكاة قطرا قلبيتي وبعد قطر كل جروم علي راي سوفيا تصور راي مركز الله بعطب إيه قرشاء سوكو في لانتهي سوماليا إنه خطير وإسير هذا بل تتكن حواقا لعلا والله قيابا إنه وديبه قرشاء وسنكسو في السنين waxay la tahay male mareekan mareekan uu u jeeso Soomaaliya maalinku ku dhawaaqay mareekan waxaan ognahay dalka uu kari waayo wuxuu ugu dhawaaqaa bilowgata ingiriiska uu yiraahdaa failti wa wadan fashilmay uu yiraahdaa wadankan wadan fashilmay yiraahdaa wadanka uu kari waayo Liibiya yiri Yemen uu yiri Afghanistan aad u dambeysay yiri Soomaaliya ka sii wada horeysay oo 90 Soomaali way fashilmato yiri alaasan waa looga raayay ku suurta gali weeyse marka maanta inuu yiraahdo qodobka uu dhinayaa qodobka gardaama weey ma aha qodob ka dhab ah laana tiisi ku fashilmay intuu soo duulay iska dambareen maanta xalana fadhiyo 2-3 asoo dhab ah oo dagaalamay oo hub wata oo taangiye wata oo diyaarada wata soo galay badda ka soo dhacay cirka ka soo dhacay hawada ka soo dhacay waana ku fashilmo waaratay oo hindi baqti muqdisho lagu jiido ku dhacday maanta marka qodob uu ku dajiimayo taas ma ku fashilmay to kale intee ka keenay marka waa hagardaamo waa hagardaamo un wata abd fatah wad ma sabtay way abd ali ankaada wax kale oo dheeraad ah oo aad ku diraysid sababta fashilisay duulaankan aqalaha badan uu mareekanka ku bixiyay ee la doonayo in lagu baabiyo shariicada islaamka ee ka hirgashay wilaayadka marka waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegay diintan iyo shariicada in isagu soo dejiyay waa la difaacay oo cadawgu ku soo dirigeliyay ee xalfilaya marka sababaha koobaad uu yiri waxa kamida marka hore uu dagaalka ku dhawaaqay inuu isaga waxa weeyaan si axmaqnimo ama doqonimo inuu dagaalka ugu dhawaaqay isagoo ciidankiisa iyo sawirqabinta wax diirsan iyo cidda uu la dagaalamay midna tan macluumaad ka heysay dagaalkii isaga dhawaaqay qodobka labaad waxa leeyahay waxyaabaha fashilay waxa kamida ee mujaahidiinta uu diyaar garoobay oo oo qorsheysan oo dagaal military oo loo diyaar garoobay la galay oo la xatuuqay maleeshiyaadkii wargabinta ah oo la socday uu ku tashanayay iyadana waxaan filayaa waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxyaabaha fashiliyay waxaa ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah oo awal uu rabay inuu ku adeegto oo waxa weeye uu walaalishooda mujaahidiinta uu ka horgeeyo oo iyadana fahmay dhagarta gaalada ka digtoonaaday walaalahooda mujaahidiinta iyo wiilashoodana garab siiyay iyadana waxyaabaha fashiliyay ayay ka mid tahay tan kale waxa weeyaan dagaalka ay soo qaadeen oo gurgurta uu ku dhawaaqay oo laga hagayay ama laga maamulayay meel dalka ka baxday marka horeba meel dalka ka baxday laga maamulayay oo dawladda shisheeye ay la kulahayeen dhaqaalihiisa iyo waxa weeyaan siyaasiinta marka ordayay oo dagaalamay oo meel walba tagayay haday xalabaano tahay haday wasiirro tahay haday saraakiil ciidan tahayba oo mid walba ka socday dawlad gooni ah iyo siyaasado kala duwan iyo dalal kala duwan kala ahaa iyadana waxyaabaha fashilay ayay ka mid tahay inay isku dhacaan ee meesha ku kala tagaan waxyaabaha kale oo wax weeyaan fashiliyay waxaa ka mid ah dhaqaalaha dhaqaalihii haddii dawladihii shisheeye markay isu yimideen oo maxaan ku dhahay markay nin walba markuu fiiriyo dagaalku qaabku ku socdo siyaasiyiinta iyaga u shaqeysa meesha u joogto iyo fashilkooda markuu arkay inuu dhaqaalihii ka goosteen ee dawladihii taageeri jiray dhaqaalihii ka goosteen taasna waxay ku noqotay iyadana fashil kale oo ay dagaalkii weli waayaan ay iskaga tagaan dhaqaale la'aan ay u burburaan waxyaabaha kale oo fashiliyay waxaa ka mid ah qabaa'iladii markii hore ku tirmay oo shirqoolka ku dhacay oo garabkooda ka baxay oo waxa weeyaan wiilashooda mujaahidiinta waxa weeye u yimid oo iyagana garabkooda ka baxay iyagana waxay noqotay fashil kale oo waxa weeye wixii ay ku tashanayeen oo ah qabaa'iladii Soomaaliyeed markay garabkooda ka waayeen haddee waxay noqotay inay dagaalkii weli waayaan arrimaha ayaa sababan isleeyahay dagaalka waxa weeye fashilkiisa way abdoon ku soo laabanaya xajiroog shisheeyaha dalkan waa ay daraaseeyeen waxayna ogaadeen oo u soo baxday in qabyaaladdu ay tahay waxa keliya ee Soomaalida la isaga horkeyni karayo loogana mashquulin karo cadowgooda taasi ayaana sababtay in xasan ay ku amraan inuu abaabulo qabaa'ilada kana horgeeyo wiilashooda damacaasi xasan ma u hirgalay waa sax oo khabiil inuu adeegsado rabay sida shaydaankuba uu farayo hadduu dadku qabiil xoog lahaad ka dhalatay ee fooda geli baadil ayaa lagu amray shaydaana amray gaalo ka dambaysa amartay ninkan waxaa la yidhi niman hawye la yidhaaha xoog badanaad ka dhalatay ee dalkaba abaa gaalnimo ku xukumi karee qabaa la yidhi sala sidaa lagu doortay ilaahay garabkiisa uu ka baxay ilaahay subxaanahu watacaalaana wuxuu difaacanayaa diintiisa ayuu difaaca alla sida walaalkuba uu sheegay uu yidhi ilaahay qur-aanka uu ku yidhi innaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu laxaafiduun ilaahay diinta iyo inti raacda isagaa xifdinaya khabiiladii uu ku dhaaranayay oo inuu dulaysto oo adeegsado لو شو دي بين منك أنا سيري سبوا هو هذا شيء ترى وناي أولي بصوتها نو شنو لكن لما يكمل طلوع يقال أنا يكمل مشي دين تي سي كجتن قد كي سي إنه فساديو أي أدران دين تي إنه كبدر أي أدران دل قدل كي سي إنه لو ريجانا يبودون أي إيرادن تتكاجع الله بركة إلهي ما فشليه خذي الذي أو كنا شيئا ضده هذا يو أبقى لسمانا جعان كما هايو كو شلي أبياس هو هاي أحوال لما حمداء جعان تيسا كبا حيوه وقادي إلهي مريقا هنون أولاد داري تبخي مبدا نقضي كارب كيسا دايي تين تي إسلام كقاطي أبقى لنا مدى هيني للقاطة تبشي أو هدوه أسلوه أبقى لأركما أبقى لدوه هنا هو أركما أو يهدوه هنا صومار أركما المركة قعنتي سواء مرنتي إبليس كشال الله يقرب كان كاتا أغنعي تري قو يري مايا مايا مايا مايا عقو قو يري عقو هل عبا ما هيا آخرنا ما هيا الدنيا ما هيا كتب كالا نوشو دجي عليه سماوات كوركينا تاريه نلقى نوشي ديه الدنيا يدلك يسوكي ندري يخوابك إرك نوكينا وبياشا الله سبحانه وتعالى هم عدوما ونهاي إن انتنا قالوا هو سارة مرايكي يهود يترجع عنا عدوما ونهانو ووشكو دي عدوانا كوكا تاريه حاجروك أدباد مصابتا كورنا شريف شعب قبائل دا الصوماليات كنول هرك الشريعة دا إسلامك وأي دميين نعمة دا أمنيك iyaga ayana duulan lagu aha maxaad ku sifeyn kartaa qabaailada ku hoosan oo wilayaadka iyo sida ay gaashanka ugu yihiin mujahidiinta horta waxaan ku sheegayaa ninka militaryga ah waxbu maamiya kaartu sameysa kaartadiisaas haday ka khasaartana kaarta oo kaartadii uu sameeyay uu agbay noqon kartaa laakiin sidaadaba wax kaarta aba ayadoon jirin haddii aan iska dhaqaaqno waxaad ku dhaqaaqdayna wax hab dagaal ah u san ahayn oo ilaahayna u sansaaliba ka ahayn wixii wax meel gaar ah ma kow qabaailada uu ninkan uu dabcay inuu abaabulo oo uu inuu islaamka kaga hortago uu dabcay qabaailada uu moodahay ma aha waa qabaailo qabaailada maanta islaamka agtiisa ku nool qabaailo diinti fahmay oo nabi maxamed diinti loo soo dhiibay haysta siday tahayna u fahmay weeye qabaailo cilmaani ma aha isaguna weli cilmaanigii buu ku dhex jiraa oo ma taqaanaa wixii buu iskaga dhex jiraa marka ma aha waxa uu ku talagalay qabaailada qabaailada oo maaragtay uu ku talagalay ama abgaal ha ahaado ama hawiya ha ahaado ama soomaalidaba ha ahaata eh goboladan uu dagaalka ku soo qaaday ee ismaamiyey ee uu yiri waxaasaad ku qaban kartaa horta dadku dadku ku talagalay ma ah dad islaam ah oo ma taqaanaayey ilaahay yaqaano oo meesha laga jira garanayo waay alxamdulilahi rabbilcaalamiin xarakat almujaahidiinna waxay ku talagashay dadku diintooda inay fahmaan diintooda inay fahmaan baa waxaa lagu bixiyey juhdi badan marka waxaan rabaa dagaalka marka dagaal daba oo islaamnimo leh yaa lagaga hortagay ninkan oo day habeen iyo maalin ninka hadduu soo jeedo inuu ajir xag ilaahay ka ziyaadsaday uu caqaasan yahay iyo dadka waxaad hay waxaad og tahay eh wax horta meel wada geli karo maahan kow waxaan gadaalka riixayo hadda waan ognahay waan isla ognahay wax diiniya ilaahay xaggiisa shaqulkuleena maa isagana kaafir billaahi lagu shaqaysanayo wa wax kaleba hadee waxa weye markay wax waayaanba wax kale iska maaminayaan laakiin kan waa lagu jabay gaaladu way ku jabtay baan leh wata cabdifataax cilmi dhankaada xamlada waxaa berber socday isku dayo lagu marin habaabinayay shacabka iyadoo warbaahintu tabinaysay been abuur iyo brobagando la xiriirta in shacabku ay soo dhaweeyeen xamlada maxaa taa ka jira wax sacaba iyo wax soo dhaweyna waxay kala kulmeena inkastoo isku dayeen inkastoo isku dayeen inay shacabka kasbadaan laakiin been iyo brobaganda laguma kasban karo shacab shacabkaan wuxuu rabaa itus itaasi xaqiiq buu rabaa dhab buu rabaa walaaltinimuu rabaa hogaanimuu rabaa wax maamuluu rabaa muqabay arkeen shareecada ilaahay ku hogaamisa ولاد بي أركان نفطوا عيجا كهر مريناي أوانك كب حناي أو أنتي أودان بفضل الله هذاي عائلة صحي هذاي بيت صحي هذاي محل هذا بيرة صحي هذاي مقالة العليا صحي هذاي هانتين الإسلام كل العليا صحي هذاي مسكين كهر الله قادة صحي هذاي زكاة للبحية صحي ويسو أركان وحلو غشا كان أي معا هذاي طورتنانتي صحي دبي حجابي ونشو تلانيين مخابرات للبحيين مركنين أصدقوا مركو كوي مادبا جاقلوا هالك أو حيران صحي waxa uu ku dagaalamayaa inay tahay ay inuu shaab caayo kaliya mujaahidiintu waa sida intaas uu ku dagaalgalayaa kaliya wuxuu ku dagaalgalayaa waqwa mujaahidiintu waqwa waa sida waxba ma hayaasagu waxba ma hayaaba marka wuxuu ku dagaalamayaa hadalkiisa waa inuu qeyrkiisa caayaa ninkaas ka soo jeeda caayaa way aad tahay dhanka kale ee mujaahidiinta maxay ku dagaalamayeen mujaahidiintu ay waxa ku dagaalamayeen akhri san horeba kugu sheegay itus itaxi walaalayaalo anagu kitaaba u dagaalamayna kitaabki ba ka horeeya anagu dhaqan ba u dagaalamayna ayadii buu ka muuqdaa annagu waxaan dagaalamaynaa shariicada Ilaahay in la oogo ayaga way ka muuqdaa maxaa annagu waxaan dagaalamaynaa maxaa jira nafta muslimiinta ilaalinaa ilaalinno ayaga ugu horeeyay oo la dhimi maayo maanta maxaa jira mujaahidiinta ba qof dilay mujaahidiinta ba kama qof ku dilay mujaahidiinta ba sidaan qof yeelay oo ma hayo taariikhda lagu ma hayo haday dhacdana maxaa isoo taajinaa garoonkii waa kana warmiyad xafiiseen faa'iidintoodana noo toogta waka marka waxa ku shaqeynayaan ma aha dariyad waxa ku shaqeynayaan wax theory ama ay waxa ku shaqeynayaan waa itus itaasi waa amal wakaas ay goor kale taageen banaanka la taageen falilaa alxamdu wixii ummad muslimad horgeyso dani kasto diina ama taqan diimeed ama wax yar ku jiraan bifadlillaahi wa raxmatii waa ku qancaaya toban baan ahayna walaayada looga sheekeyn jiray maalinkay soo booqdeen ayagu xitaa aysan ka ahayn jihaad ayagu aysan ka ahayn walaayada fad ba duruuf ama caafimaad yar ee maxaa ila ku kaliftay daraadeed inay u imaadeen walaayada soo booqdeen markay arkeen xaqiiqda taalay hal arag waxay ka jawaabeen iyo markay laabteen falcelinta ay bixiyeen ninka sawaan aragno barihi bulshada iyo ku jirta waxa ku sufeysaa xaqiiqda meesha taalo arkay kadibna uu ku qancay marka walaal mujaahidiinta waxooda waa iska cadyahay aad iftaax dagaalka sida aan sheegay waxa qayb ka ahaa dhanka iclaamka oo dawladdu waxa ay shaqo gelisay wariyaal qurbajoog afmiishaara ah culimo xunxun geesa kale xarakada waxa ay ku wajahday oo ay ku burisay xujo iyo burhaan cadna ay la timid masraxa iyadoo adeegsanaysa warbaahinta xoogga badan ee Al-Kataib kuwaasoo si isdaba joog ah u tabinayay waxa ka socda furumaha ma la oran karaa dhanka dawladda waa looga talaba dheereeyay dhinaca iclaamka horta Allah idin barakeeyo da horta xaqiiqda Al-Kataib hor yaalla maanta waxaad anagu anii taleefan iyo aan kaga hadli karnaa ma xaqiiqda Al-Kataib calaamada Islaamka waa kan horta maxaa la yiraahdaa Al-Jazeera ogeyn hadba ka hor inay barnaamijyo ka diyaarisay maxaa la yiraahdaa xaqiiqda Al-Kataib ay soo bandhigayso in jazoodiga ay ku bixinayaan walaalo xaqiiqda inay soo saaraan dad badan VOA ba falanqaysay balaayaa falanqaysay BBC ba falanqaysay waxa dhamaantaan ka leeyno calaashan qarsoon nab ahanba ama walaaluhu calaashan runta ay soo bandhigeen horta waa sifo lagu yaqaan wax maanta ay bilaabeen maaha xasan guurte markuu lahaa wajiga koowaad aan dhameynay wuu ogaa qodobadan iyo dagaalkan uu qaadayo wuu ogaa maxaa la yiraahdaa inay fanneel gaarin mirateleen wuu ogaa xasan guurte shalu ka baxay kursigan baneeyay kursigan waxaan soo qoray farmaajo farmaajo uu sameeyay la arkay xasan guurte maadaama uu maanta ku soo laabtay kursigii waxaa loo baahan yahay qorshe cusub waxaa loo baahan yahay maxaa la yiraahdaa khudba cusub wuuna og yahay khudbadan dagaalka hor u qaaday wuuna ku fashilmay tanna inuu ku fashilmay wuu og yahay marka waa inuu u yeelaa option B al-khudba badila inuu u yeelo waa inuu yiraahdaa marka iyo khudbadan qodobada ma horeysa kadib taas ay xigta marka laba goor ama habaaso ama ku fashilmo haduu baaso ilaahay horta ma fambaasinaayo haday u suurtagal lahayd laakiin inuu ardan kasbalo da ilaahay baa yiri waa in kaana kaafiriina nasiib haduu xitaa nasiibka dagaalka heli lahaa oo yawmun aleena wa yawmun lakum ahan lahayd xitaa haduu heli lahaana meel si aad ilaah ma lahayn laakiin waa inuu dhiilaa khudada badiila waxaan ka wadnay waa inaan xeelal qodnaa waa inaan beera yeelnaa balayaba inuu dhiilaa laakiin maadaama horta nasiibkii uu heli waayay dhulkii uu heli waayay waa inuu dhaa khudda labaad baa jirta khudada labaadna maxay tahay waan soo wadnaayo waa askariya ma sheegayno baa ku xitaa horta waa u jeednaa hadda sininka u dambeeyay Al-Kataib walaalo markay soo bandhigeen markii galcad la galay la baabiyay general bixi baa hadlay oo taliyaha ciidanka dhulka ah wuxuu yiri arwaa kana sabaxna soo weeraraan buu yiri waan baranay dagaalkoodan baranay warshalay markaa soo weeraray dadkan waa taqaanay khudadoodana waa taqaanay khudad badan baadna dejisatay waxaa dejisatay kow iyo labo iyo sadaqaa ka sheegaysa hadda maxay tahay maanta waan baranay maxay tahay marka waxaad ku tusaysaa waxaan wax jiraynaysa ahayn inay tahay un wax buu ku qoran oo soomaali ama ahane wax xaqiiqa inaysan ahaynba khudo badiilan leenahay khudo A iyo B leenahay inay ka kactayo been tahay sababtoo ah sidee ku keentay shala adoo dagaal ku talagalay oo ku talagalay feeska koowaad feeska labaad feeska saddexaad sidaas seeganaysa ku soo talagalay inaad tiraahdo maanta carshaadaana soo weeraraan wallaahi maxaa la yiraahdaa waan baranay oo dagaalkooda baranay oo waxaad wax maxal yar ciidanka ay weeraraan baan baranay hadda ciidan isay weerarkeen oo tiradooda aanay feegeen ba xarak ka dhignay warshaabka abarnaysan muxuu yahay marka xukunta saysa akhil kariim khutba badiila ama khutba bi waxna ma jirtaa waa been waxa la rabay haday u soo qabtaa in tuulooyin la qabsado in tuulooyinkaas option biiga ama khudada labaad in loogu ceelal baa ugu qodeynaa raashin dhacay laga soo qaado xamar iyo WFB laga soo qaado la soo daadiyo magaalada maxal yar raashinka looga qaybiyo galiida dhacday khudada badiilada oo talfeega ay taasi tahay warbaahinta alfurqan ayaad nagala socotaan waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijka diiradda jimcaha oo todobaadkan ku saabsan kaalinta shacabka ay ku lahaayeen fashilinta wajiga koobaad xamlada lagu soo qaaday wilaayaadka barnaamijka waxaa qayb ka ah fikradaha dhageystayaasha oo goor dhow aad dhageysan doontaan insha allah laakiin waxaan ku laabanayaa xaaji roog xaaji dad badan oo na dhageysanaya ayaanan wax badan kala socon dhulka lagu dagaalamayo iyo cidda ku xoogan ee maamulaysa cabsila-aanta nagu joogta muuqaal ahaan nooga waran meelaha la kala joogo walaalow baaliye horta muuqaal ahaan meelay ka muuqdaan waa jiraan laakiin maamulka ka socda dhulka waa maamulka islaamiga ayagu waa dad iska marfuucul qalama oo waxay turaayaan aysan jirin dad iyo duunyo xoolihii waa iska qalanayaan muxuu ahayay naagiya xaamilaadka ahay waa iska kufsanayaan hal iridoosiyow ma jirto ayagu waa isfuulayaanoo waa dad iska qowmuluuda waxaa waaye meelaha ay joogaan waa iska joogaan maamulkooda u ma shaqeeyo waxay ku joogaan dulle ahaanay ku joogaan waxaa ka mida ceeldheer waxaa ka mida wax yaroo xardheeraa ka mid ahoo ceeldheeraa ka mida oy meele ka joogaan basaga waayo meel midna ay ka joogaan oo walax aan qaymo lahayn oo yaroo ka joogaan oo nin ina macalin nuur la yidhaaho uu fadhiyo ma ugu xoog roon ay joogaan waa galcad dhulka ka dambeeyo oo dhan waa iska xor waxaymaha ku hayaan ma jiraan bacaad bay ku dhegan yihiin waxaymaha ku sugayaan waa cadaab ilaahayna hore waa u cadaabay haddana wuu cadaabi doonaa keesiyaasha soomaaliyeed milatari waxaa la yidhaahdaa milatari wiilasha soomaaliyeeda cadowdiidka ah meel kasta ka dagaalamaya in isdii ka dagaalamaya ogaadeen iyo ka dagaalamaya barnaamij ka dagaalamaya gobollada dhexe ee raayada towxiidka u dagaalamaya soo jeeda heri ahadeen milatari soomaaliyeed nimankaasaa la dhihi karaa annagu soomaali haddaan nahay waa soo marna dowlad gaala laakiin waxaan dulliga maanta soomaali xasashi ku wada sooma marin waxaan ognahay maxamed siyaad mare dowlad cilmaaniya u ahaa marka uu lahay waa qoran tahay oo mare weliyaa la helaya cadowga soo jirootiga ee soomaaliya etoobiya haddaan kasoo jeesano hablaha soomaaliyeedan kenya u diraynaa marka uu lahay raganimuu ku hadlaaye berigana kenya u magan gelo hayaa xasashiikh etoobiya uu garab ka dhiganaya cadowgii soomaaliyeed waxaan leenahay waa khasaareen waana jabeen waana halaagsameen waxaan leenahay mujaahidiintu dalka aan kala baxno xajiroog dowladdu waxa ay dowlad ku tahay inay dhuu iyo dad haysato ka waran meelaha ay qabsadeen ciidamada dowladda shacabku ma ku nool yihiin mise waa ay u baneeyeen intay tageen intay joogaan gabar lagama helo gabar nin murtaba hoon shalay la hadlaayay wuxuu ugu yiri shabaab dadki waa liqay waana eyba shabaabay wada noqdeen khaasatan beesha reer waxa islow yidha ha lagama hayo waa wada shabaab tirkood alob waana nin ka dhafee ayaga hal shaksima hayaana kuri daawo haddii lagu yidhaahdo waya dadka ku dhaqan wilaayaadka maxay tahay fikradda ay ka aaminsan yihiin dagaalka lagu soo qaaday wilaayaadka kaalintooda dagaalkana maxay tahay waxaan su-aashaasi siinayaa cabdifataax cilim horta laba mid aan dhahno mid aan dhaho horta si guud fikir guud annaga aan ka qabno iyo aniga ahaan khaasatan fikir aan ka qabo horta si guud fikirka laga qabo horta waa la arkay muslimiintii dadka muslimiinta ah maxaa la yihahda bulshada ku nool gobollada dhexe islaamka kaalinta ooga jiraan horta waa la arkay kaalintoodana way ka soo baxeen ilaahina subxaana watacaala way ku ammaanan yihiin allana ha ku sharfo muslimiinta sakhrigay horta ooga aadanaayeen ree hiiraan iyo ree galgaduud iyo ree maxaa la yihahdaa mudub iyo ree shabeelle dhexe ilaa iyo shabeelle hoosaba waxaa la yihahdaa taa iyo koonfur galbeed baibakool ku dar waxaa la yihahdaa horta bulshadii islaamka ooga aadanaayeen sakhriga ooga aadanaayeen way buuxiyeen saqrigooda Allah u bixiyo sharaftooda Allah u ziyadeeyo horta aad bay horta u buuxiyeen ama aniga ahaanba hadaan ka hadlo maantaan aad iyo aad waxaan oo la qiiroobay horta waxa sharaf Ilaahay maanta kugu filan arkay dadka sharafta Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay iyo ciziga uu siiyay Xasan Guug guurtay dagaalkan uu ku dhawaaqay Soomaali ahaan musan ugu dhawaaqin beel ahaan buu ugu dhawaaqay beel buu soo raray BCC beelaha ugu dhaweyd ama tol ahaan ugu dhaweyd buuna soo raray waxaana ku tusaysa islaamkan inuu yahay ummatun waaxida wa umma caziiza oo sharaf leh oo kitaabkan ilaahay ku sharfay inay tahay waxay ku tusaysa xabadii ugu horreysay lagu riday xasan guug guurtay maya lagu yidhaahda xamladaada dadka ku riday beeshiisa ahaayeen beesha asaga ka qaysta xabad ugu jawaabtay dagaalkii lagu soo qaaday gobollada dhexe dadkii ugu horreeyey xabadda qaata ee ka hor istaaga nabadoonay ahaayeen max intaas qabiil kasta wuxuu yeeshay ansaar qabiil wuxuu soo saaray dhalinyaro hubbuu soo saaray toolatus buu sameeyey iclaamkii bay wada galeen runtii gaaladii intaysan mujaahidiintii gaarin oo wiilashii mujaahidiinta gaarin maxaa yiraahdaa muslimiintii ku dhex kortay mujaahidiinta ee sharaftoodii iyo walaaltinimadoodii arkay baa maanta soo hor istaagay runtii waa arrin dee shucuurkeeda aan laga heli karin weeye waxaan xasuustaa nabadoonka u horreeyay xabadda riday khayr allah siiyee wuxuu yiri idaacadda andalus baa wareysatay wuxuu yiri war wuxuu yiri konton iyo laban kadib muu yiri cabaadka ka baxaya waad yaabaysaa buu yiri annaguna dagaal weli maana bilaabin buu yiri subxaana allah alcadiim yani ma wax dagaalama ogow dee faa'idkii weynaa ee jihaad hogaaminay faa'idkii weynaa ee hiiraan hogaaminay ciidankii dhan andiirkood ma aha waa nabadoonkii ummadda muslimiinta baa wuxuu leeyahay gaaladii cabaad baa ka baxaysa xabadan aniga ku ridaaya beesha aan watana waa beeshaydii dagaalna farag farag kama qodna oo waa weli ayaguna waxay bilaabeen cabaad iyo qaylo yiri marka waxaa ku tusaysa aqal kariim ummaddan muslimiinta kitaabkii ummadda ay ku hogaaminayeen iyo walaaltinimadii iyo hore aan ugu soo hadalnay ba itus itaabsigii inuu mira dhalay oo dee maanta ummaddan maanta maxaa layidhaahdaa ayagoo hal qabiil ahayn ee intaasoo kala qabiil ah hal gobol ahayn oo intaasoo gobol ah inay isku midoobaan oo xamlada aragtay ee gaala isku soo baheysatay turki maraykan cer iyo hawuba kasoo dagaalgaleen in maanta bifadlillahi waraxmatihi mujaahidiintii oo garabkii walaalaho dee shalayba horta mujaahidiin iyo sacab in loo kala qaado gaalana bartay wax anagu naqaani maysan ahayn laakiin ayagu laftigooda say noo bixiyeen inay maanta indhahooda ku arkayaan oo ah waxay sacab u yaqaaneen anagu ma naqaanay iyo mujaahidiintii oo mid ah anagu ummatun waaxida naqaanaa wactasinuu baxa billaahi wactasinuu baxa billahi baa lagala hortagay maanta gaaladii maxaa oo mujaahidiinta kala hortageen taasna way cadeed oo dhiig ba u maqan mujaahidiinta nin kastoo ilaahay dartii u tegay iyo nin kastoo ilaahay dartii u shahiiday alla dhiiggiisa ma dayacayna maanta halka saaxadaasaa laga arkay inuu maanta ummaddii ugu dagaalamayay inay maanta kitaabka ilaahay fahmeen qorigiina qaateen wiilashii walaalahoodna gar istaageen marka wax ilaahay subxana watacala loogu shukriyay waa tahay cabdi cali aan siiyo cabdi dhankaada ka waran xaaladda dhabta ah ee hiiraan bismillahi raxmaan raxiim hor sidau xaajigu sheegay barnamankaani guud ahaan walaayaadka hadda shabeellada dhexe iyo hiiraan qaabkay ku joogaan kolley waa laga wada warqabaa khaasatan haddaan hiiraan ka hadlo meel ay hadda degan yihiin maleeshiyaadkii waxa weeye cali jeete iyo khalafadiisu ay wateen meel ay hadda degan yihiin oo ay qabsadeen ay ciidannimo ama militarinimo ay ku joogaan halka maba jirtaba waxa ugu dambeysay deegaanka baardheere oo ay ugu dambeysay maalin laba maalmood ka hor ay isaga carareen markii walaalaha mujaahidiinta ay ku dhawaadeen ay isaga carareen baardheere haddaan fasilerkaasi waxay magaalada Beledweyne u jirtaa 15 kilometer meel ay hadda haystaan ama ay degan yihiin dhulkii waxa weeye ama cadduunkii kore ha noqoto ama dhulkii degmooyinkii hadda laga waxa weeye shareecadu maxaan ku dhahaye duulaankii shareeca ku dirirka ay ku qabsadeenoo waxa weeye hadda laga maqnaa ha noqoto hal meel ay degan yihiin oo maanta meel hebel bay ciidan ahaan u joogaan inay haysaba jirtaba waxaa ka sii daran dadka muslimiinta ee ku dhex nool deegaamadaas waxaan la hadlay nin walaalaho magaalada Beledweyne kasoo guuray oo biyihii kasoo barakacay oo dhanka bariga intuu kasoo barakacay usoo gudbay dhinaca galbeedka ee gobolka Hiiraan waan weydiiyey waxaan dhahay weliba cali jeetuu ku cid yahay waan weydiiyey waxaan dhahay maxaad dhinaca galbeed ugu maxaad dhinacaas ugu gaxyayseen oo dee ganta iyo kasii kore iyo dhulkaas kore oo buuraha maxaad u aadayseen wuxuu yidhi laftayga ayaan lasoo cararay gabdhahayga iyo dunyadayda iyo islaanta aan qabay ayaan lasoo cararay dhulkaas haddaad aado maalna kuu badbaadi maayo gabarna kuu badbaadi mayso hadee waxa weeye dad dhulkaas dhul hadda loo guuri karo ama ay dadka ku barakici karaan maa dhulkaanan amni kasoo raadsaday buu yidhi marka dadku saasay ku yihiinoo hadda dadna ma haystaan dalna ma haystaan waxay haystaan haba yaraateen ma jirto waxa weeye waa niman una dee ka hadla weji labaadna hadee inuu bilaabana iska badaayay waxaan u malaynaa taasi waa kariyo waad mahadsanta cabdi cali waxaan ku laabanayaa cabdifitaax cilmi cabdifitaaxow dagaalka khasaare xooggan ayaa ka dhashay بقلال أسكري أي كنا فوائي قواري آد وبدن واق لغو فطي قيمين تادا قسارها دقالك قرطة وحنكو قيمين كنا الحمد لله بفضل الله ورحمته قرطة قيمين تي بمانتا قرطة محالي هذا من كليس وحصو أخي بل إذا لو حقيمين بفضل الله ورحمته عربي عجل بمانتا بغاتي وحكات حي ayadoo ilaahay fadligiisa ka dibna loo maray walaalihii halkataay maanta khasaaraha gaaray ee dadka gaartay walaalihii idaacadii alqur'aani aan dulisna ay meesha ka maqneen waxaad u jeedaa wax alaal wixii meesha ka dhacay horta gaal iyo muslim ba arabiya ajnabi horta way arkeen oo maanta laakiin aniga ahaan maadaama su'aashu farti lagu fiiqay oo maxaad u jeedaa leeyahay maxaad ku qiimeynaysa waxaan ku qiimeynaynaa horta bifadlillaahi wa rahmatihi in awoodoodii maxaa jiraada moralkoodii ismahoodii dhawba ma jirna laakiin intii yareed oo dhadhoobayeen بفضل الله ورحمته إن هالك أقوه وطي وما أنت وحكا بعد إسكده بل إنت عن فدرالكي دولدي أول إسي ستب إنت عن الله إيمانينه تي كوباد أو بحالي رهرابة ما ملكي أها إن ما أنت وحكا يستادو جيدي مركو عربي جيتي مركو صلى الله طي رجي باشي والله فديستي وحكا نحكا بصلا روجينا سجي باشي والله فديستي وجوابت اللو جوابات أركيسي بحالي رهرابة مركا أخي الكريم دي قيمين أو مبهنة تاني واسعب هاي دي بمان كاس إنا كسر دعين salaab aw dabnaan kasbe noo yaalin laakiin waxa ogaa in dadka la dagaalamay bas ayu waga taa ka warqabani ku dagaalamay asaga ugu yaqaan salaam gaajintu way yaqaaneen dadkan waxay yihiin way yaqaaneen waqti alla keeno habeen maalin subax garma diyaar baa loo aha laakiin maanta waxa u cadaatay fashilkoodi muslimiinta u cadaaday dadkii bulshada ahaa ee muslimiinta ahaa khaasatan dadkii ku noolaa Iiraan iyo shabeelada dhexay galgaduud maanta way u cadaatay federaal wax yiraahdo waxa ay yihiin waxa ay ka sameysan yihiin waxa ay soo wadaan waxa laga filan karo dhamaan fikirkooda xataa meesha uu gaari karo fikirkooda kada awoodooda awood markaad weeso fikir baa ku shaqeeyay iyo hibadiilo hibadiiladooda xataa meesha gaari karto waa lagu ogaadaa hadda waxa ay ku dhisan yihiin iyo waxa ay tamaninayaan iyo meesha ay fiigsanayaan waa lagu ogaadaa marka fashilkooda iska dhamaanta dadka ayaga la dagaalamayay kuwii ayaga waxaan ilaahay shacabka ahaa dadka shacabka bay maanta u cadahay gabar baan xasuustaa mar waxay tiri soo bixi baa laga wareystay film baan soo baxay soo bixi baa laga wareystay wiil walaal baa makaroon kala qaaday wuxuu yiri marka balwarham gabar ayse wax aragtaa waxay tiri xasan guurta waxaan leeyahay anagu hub maqlanay tiri ay tiri adigu turkiga nooga soo toogso anagana kaasi qaadanaa bay tiri khair allah si baa runtay bal meel gabdhihii wilayada jooga sida uu fikiray ragii maxaad u maleysaa marka horta way cadahay oo dee hubkii uu islaa intaas oo sano oo alba uu soo toogsaday oo gaalada ay soo fiyeen oo turkiga wax yar ugu soo qariyay iyo mareykan laba shay u dhiibay ayagoo ku haya cunqabateen baa saaran hadalay hoos kaga dhiibayeen intiina bifadlillaahi waraxmatihi maxaa la yidhaahdaa siyaasad qaldan iyo wada qaldan oo xasan guurta uu qaaday oo uu islahaa magac iyo mansab ku hel bay horta dhiiqo iyo sharafsumo iyo khutasumo sii gelisay oo maanta maxaa la yidhaahdaa hubkii uu lahaa intii yareed xitaa u qarsaneed in bifadlillaahi mujaahidiinta gacantooda ay ku jirto taasna waxaa la leeyahay horta awalan waa bifadlillaahi waa xagga saxmad iyo maxaa la yidhaahdaa ballantii alla uu qaaday adoomadiisa u qaaday labana sabab waxa uu ahaa khutasumo iyo caqlixumo iyo doqonimo haysa xasan guurta weeye aad baad umahadsantihiin waan idinku soo laabanayaa martida barnaamijka ee toddobaadkan fursadana siiyey waxaa haatan ku soo dhawaataan fikradaha dhageystayaasha ee mowduuca toddobaadkan walaal waxaan kaala soo xiriirayaa magaalada Kismaayo horta duulaanka shareeca la dirirka ay ku soo qaadeen dowladda Soomaaliya horta dadkan iyagaa dowlad lama dhaho waa niman ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ka soo horjeeda waxay diidan yihiin ma ahan urur iyo xaraka meel taagan waxay diidan yihiin rabbi subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa in la dumiyo ee lagu dhaqa wadanka dastuur iyo dimuqraadi iyo waxyaaba rabbi subxaanahu wa tacaala raali uusan ka ahayn iyaga horta waa wakaala waa soo wakiishay maraykanka iyo kooxdii ayaa soo wakiilatay xasan sheekh iyo wuxuu wataa horta way ku fashilmeen duulaanka ay ku soo qaadeen shareecada islaamka الله سبحانه وتعالى قرآن كيما وكله يريدون ليطفئوا الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون مركو حيابا ولا بشتد مدر الحكم إذا حسن شيخ مركو إعلامي إن لدمين دون الشرع إذا الله سبحانه وتعالى وضن كاللغة ترتري دون المجاهدين تا. مجاهدين تا الله فضله وحي أبود إيشان الله سبحانه وتعالى كتاب كيس وكله ما رميت إذ رميت ولكن الله رضى إن حسن شيخ قوله اللغة تقع magacay waxaa la yahay Cabdi Cabdi Cabdullaahi Diri waxaan joogaa Gaalkacyo fikirka waxaan leenahay waxaa igala gudboon in dawladda inay banaga madaxtooyada uu kale ku wada jiro walaalada fashilka waxaa keena caqiidada sharciyada ay ku tumanayaan iyo cuqwadii sharciyada ku dhacday waa Sikri Xasan Axmed waxaan joogaa Arow walaalada Jubbooyinka horta walaal waxaa weeye adii laba bilood ka hor waxaan ku sugnaa walaalada Hiiraan كل حملة السوق هذا يدعال مسلمين روس السوق هذا كل شيء ملايين يسيء على ما في العالم النقصان أنت إلى وحيد الصي لبوي الله واتن باوراي اللي هو تاجين عند أي قارك وديان هو لحس الشو إلا يورد ماشي مارس تالك كجبين مدصم على يوم مارس تاي يوم ماشي لوردين هدي كله ودريم كرتا لبوي لو قرأ كوتو الله واتن باور أبن كرافر تاي مارك ديو زعفي وهو يمارس الحياة كمل تاي يعني الدعس المضاض هذا كل إنك كتاب لك سدوا حوي دوا حوي خلق المدرسة جيب كيسون فانت أنا راح أسوينا ولا قيمة للمتقين إن عرفت الدم أعلن هاي أيام كل جوين هاي ما هو مصعب عبد الرحمن عند دجمة البر ولاية الجديد فكر كي هذا كدي في على فصل الحكومة في المحملة وقصاق على الولايات الإسلامية مرتبة ورئيسة الولايات الإسلامية على وحملة قصاق على الشباب إسقاط خاد زيارة مريكة كان قريه قلبنا يقوى تركزة سياس برادد الله سبحانه وتعالى هذه الولايات وكسود دولين الله وكود دولين وحان السبب عدة يلبق على يان معهن الشباب من بقى الشباب سيد اللي يلاب معهن والله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أنا عد لبق علي ونقول محيلي دوانا مريه لأيان مجخت عدة الله لبق عشانا الله سبحانه وتعالى مرتكب أودي يسد وغالب وعدة وسكات كم دنيا مجخت دينتي سنة سأقر قارة يا ساشايان وقر قارة دونا الله سبحانه وتعالى أنا أدفك المسلمين تايا مركز سبادين بسود دولة أدي حقا كنت أعلمين الله وهو شغيئين ووش أيكوه الله سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر نصر المؤمنين السباعة اسكو قرية لي إن أقر قارة دونا مسلمين تايا لي أي خالد الله مبولف لانجوة ما شاء الله أرتو حار ومجاهدين تنافرين هل كانوا أدروا أرسلوا رسالة إلى المجاهدين المرابطين في سبيل الله أيها المجاهدون بدتم مضاب عملكم فقد أرغمتم أنوف الكافرين وأخذلتم أسوأ خذلان واعلموا أيها المجاهدون والله لولا أنتم لما كان هذا الدين لأجل ذلك أقول لكم اضعفوا جهودكم مقاتل المشركين حيث وجدتموهم كما يقاتلونكم حيث وجدوكم وأحرقوا سياراتهم ودباباتهم وأسروا أطفالهم ونساءهم فقد أعدكم الله أسوأ مثوى هي الجنة واصبروا وصابروا ورابطوا مع أعدائكم فإن صبرتم وصابرتم ورابطتم مع أعدائكم ترون بأعينكم ما لم تروا أبدكم إن شاء الله نقعيك وهذا المعلم جال الله وحاجة دقمنا أفره والله دان كدي بتفكر كي فشل دولة هري أرضو هوا مجاهدين تصور كمركي موجيان كدي بلاي سبحانه وتعالى نسر كي سياسي صدى هوا مجد السنة دي أقبل عقضوا أرقنا وقالات لي لجريك markii ay sabreen oo waxa way ilaahay in ku hernaadeen ayaga isku duuban ilaahay subhanahu wa ta'ala nasriisii dawladda fashilkeed meesha tiimaaya qawaanii ee magacii waa axmed cali dawladda degmada jirib ee halka ay madelna ilaahay islaamiga alquran ta dawladda waxa way waxa ku fulantay dagaalka ee soo qaaday walaayad islaamiga taasina awoodeen maasuma qoriyaa iyo taasiinta ee jeeyinka isku dheeleen oo ah in mar walba magaalada loo baxo magaalada loo baxo magaalada loo baxo aydin kuma ku kun yahay 300 markay meel u dhigta dibboona la cunay magacay waa aadan ali way mayna fuga tiiglu neeyeen may argay aan oo dawladda walaayadka qaadi oo hadan ka tabti may salaay ilaahay subhanahu wa ta'ala mujahidiinta iyo qabaaylada Soomaaliyeed oo degmadiinta oo ilaahay subhanahu wa ta'ala amtar saaradan aniga fashilayn magacay waa wasiir degmada Soomaaliyeed adan fikirkii hore u sii digdaro anarka fashirka dadkan waxa uu soo baa ayaga dadkan dad isku xirmaba aanba nimanka mujaahidiintu isku xirin wadaa iska marqaata dalada marka xajiin xamuud uu kaad leeyahay ilaada ula dadkay dhamaan dadku in shaqeynay dhamaan waa tuu qofan aanina ma lahan qof taas baa dadkiisana inuu wax taro laga wiyaabo inuu fashil ma waa waajib yahay adana allah ma tala saarnaayaan waxay talada ay xirantahay mareekana ku xirantahay talada bulshadan waxa la gudboon inay nimankan ninkii cun meesha iska jiro inuu kala soo baxo ayaa la gudboon bulshadana insha Allah kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha warbaahinta Al-Furqaan waxaan ka cudur daaranayaa aaraahda dhageystayaal kale oo waqtiga uusan ii saamaxaynin inaan soo gudbiyo waxaan ku laabanayaa Colonel Sharif Shaacib Colonel dagaalka waxaa ku laanaya waa wiilal Soomaaliyeed oo mabda'i ahdaaf muuqata aan lahayn kuwaas oo caratuur u ah shisheeyaha maxaad kula dardaarmaysaa ciidamada dawladda u dagaalamaya walaal wallahi ku barakeeyo waxaan leeyahay aniga dul waaba yiri baa leeyahay nimaan warkeeyo qabil yaa weyni iraacsaday aniga waxaan leeyahay ciidan horta madba haya ee wiilashan maskaxda laga cunay ee maskaxdooda inta la bedelay la yiri shabaab aan idinka horgeynaynaa horta dad war haya ma aha nimaan warkayga qabin yaa weyne iraacsaday weeye horta dad shabaab garanayo oo mataqaanaayay habka ay yihiin iyo sida ay u dhisan yihiin dad yaqaana maaha lowla ay aqoon lahayeenna aqliga lagama xadeene wax runabayay sheegi lahaayeen ko maalin walba nin taa'ib abaa yaa miidiyaha looga sii daayaa oo la dhegaysiiyaa waxa uu ku hadlaaya way maqlaan waxaa mataqaanaayay ninka taa'ibka ah uu sheegahaya maalin walba dardaaranka waxaa la yidhi dab ninka ku guntay unbaa lagala sheekaystaa nin intuu riddo noqday la soo shaqeeyey arkay kasoo tawbad keenay dardaaranka uu bixinayo annaga iskaba kaana daa dardaaranka uu bixinaya had qaateen baan leenahay maxaa yeelay ninka ayagu la mid ahaa waxbuu soo arkay fitin reer ku gubtay geel war uu u sheegu hayaa sheekh fitin reer ku gubtay isagoo raran gubtay geela markuu u tago war uu u sheego wuu hayaa ani waxaan leeyahay nimankaas dhallinyarada ah ee soomaaliyeed weligeennaba annaga jirkoodaadna danqinaya warna nin cadaab dhinac kale qulqulahay oo dadnimo darri ay hayso oo doon la saaran yahay oo weli lagaga gudbayo oo ma liibaanaha lagu liibaanay noqonaya maalin walba waxaa fiican inuu fikro war min axsaanag waxaan leenahay ummi ma ahayd xoolo ma ahayd aqli baa ilaahay ku siiyey waxaa tahay nin mudakir ah war wax garta oo wax idinka dan idiin ah gartaan leenahay war annaga laakiin waxay leeyihiin dalaa xureynayna dallaa xureynayna ciidan qaran baana kasii leeyihiin war maxaad dal xureynaysaa salla cala nabi maxaad dal xureynaysaa dalka aada xureynayso soomaaliya la dhahaa wiil soomaaliyeed oo dhashay baa tahay horta bal waxaad xureynaysa yaad ka xureynaysaa adiga ani magaal baan ah war ehelu tawxiid baan ahay aabbaha iyo hooyada iyo walaalkaa iyo adeerkaada ee degan oo nabadooda qaba oo salaadoodii gartay oo soonkoodii gartay oo jekadoodii gartay oo si naasi aad kaga tagtay yay kaga wanaagsan yihiin sidii adiga aad kaga tagtay oo dad ilaahay yaqaana wey ma dadkaagibaad weerar kusoo qaadaysaa war anigu maxaan kugu hayaa war anigu diinta ilaahay ku toos baan kuleeyahay war waxaad saaxiibka ka dhigatay waad gaal adduun iyo aakhira toona kuma roona war islaamnimadii aad ku dhalatay iyo ehelo tawxiidnimadaadii awad war ma waanan maa war waxaa la yidhi walaalkaa oo doqon ah hadduu dhinto hal maalin baad maalin walba waad ooydaa baa layidhi laakiin walaalkaa oo caaqila hadduu dhinto hal maalin baad ooyi waxaan la hadlayaa maanta oo aan ogeysiinayaa dadkan lagu soo adeeganayo mishaar fiican ma qaadanaysa mataq waxa miidiyaha ka dhacayo oo maanta la sheegayo waad maqlaysaan waxin iskii la naagaystay lagu soo adeegtay orod iisoo mataqaanaa iisoo basaas la yidhi shabaab oo markuu wixii ulshada hayay sheegay la yidhi kaale premium ku ahaynaaye wax falaad xun intii lagu sameeyay haddana la celiyey yaa meesha yaalla war adiga waxba ma dhaantid asaga war maxaad ku dhimanaysaa adiga maxaad ku dhimanaysaa sidaadaba aw islaamnimadaadi aw diintaadi maxaad tahay adiga kakatmay xageedna ujeeddaa jow ma ogid ilaahay inuu adduunka kuu soo saaray inaad asaga caabuddo war magaalada intaad warkeeda qaarta oo adiga lagugu adeegto oo adigii oon waxbaba qaadanaynin oo meel adna ataagan haddana toolxumadaa maalin walba dadkan baqbaqsinahay ee wiilashanadii ah xanuunkoodii baa nahay haddana waa gaal gaalnimu ku dhintay min xasaarag annaga waxaan idin leenahay intaasoo milyan oo jeer baa laidiin digay haddana waa idiin digaynaa war haddii ehlu tawxiidnimo aad ku dhalateen oo aabihiin uu islaam ahaa oo soomaalida boqolkiiba boqol islaam weya la dhihi jiray aad ka mid ahayleen war meeshan waad ku halaaganteena meeshan iskaga soo baxaan idin leenahay oo ilaahay usoo noqda oo toobad keena war markaad toobad keento waa lagu soo dhoweynayaa oo meel allaaliya meeshaad doontaad adduunka ka marin war fiiri war dagaal kuuma dilay hiiraan baa dagaal lagu qaaday meel walba maxaad ka haysaa aw raggii garabkaaga joogay raggii kale maxay ku tageen cadaab buu ku jiraa maanta ani marka waxaan idin leeyahay militariga dadka militarinimada loo sheegay aan ahayna wiilashanadii ohow ilaahay usoo noqdaan leenahay والدين كمان تسمى ونق ما يأجى ونق ما يأ إسلام يقال بالله كرب حي هذا واحد كسر ثمانين قال كان وجود بيه لأن قد أنا تكلم معه سيارة الله سوق عليه توريه الله ثابتية وحبال الله إبتلي وحبال الله ما الله حيا هذا ما أنت والإسلام كرب مؤسسة بال بال بال بال بال بال بال دم بلاه سجى داعي تريان كيس الله ما مقلاه وحيا هذا هو وعاد أليق يا أخواتك يا قال وحي كتريان ما مكوا هذا الأقل ليه رح يا هذا الأقل ليه لين ما بالله ضيع هذا الأقل ليه لين أقل لين الدب ولا تشرى حجروك من كذا سؤال شو قدام بيسا حسن شيخ مر نوان وهذلي وحقو شجعين ويهينين دقه درجنا إنسان وهر سنين من كذا ولد إسلام أركانا وضنينا يو إن ذل كان وربات ذكبحه كورا وحقو شجعيو ما كتب با ما حد نقوله إذا هي مدحوينها ولا ولا وضع كتير وعي وعبدنا هيكما عبلان هذا شيء وعد أصبوا دعا قاتوما دانا إلهي نكو وديلا يو إتساكر تمجركو بلغا أصبوا دعا أو أغير عام هينين دل كيسي هايو إيادا كيسي إنو قطو من أي كوكا لفتي أفرا ديوح أو هاي مالي آخر ما هايو الدنيا ما هايو وحو رادنا يو عذاب كي جهنم جهنم هدو ربي أوضو قفك علي كرتاه مجلته وآيو أني محمد أذيركي لا إله إلا الله له كثيري لنك بهاي صوماليا عز الشيخ ومسلم له ودولد له وملحوين لنا ومن قريبا وعن لنا عز الشيخ اللفتيس عزنو حدادو قال لي معي وعقلي كودن بايو وعطبعتها كوادي إلهي وصول الله قال لي ماذا نهضان عبيجو وذا دبل حتى ملك كعناية بين بين شيقايان إنا بين شيقايان مع الله قرآن كي سيكو عباي حسنو قال لي ماذا ذوبدي كمجلتو الله نو شيقاو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال كتبك على نكا وحكو حكم نكي كرالي نغضان وكافر كالي حسنو طوبة كان الله إذن كاكال إيه أرباية إيه وحما قارتها وحاند الله اللي حكي سمينا ودي شيوه بقى آخرات عنشي آخر واحد اللي نليها قال لي ماذا كن منشي مالك ستوب بقال كنعو بقال فواحا وضهو ملايمين ويلا شي يرير وحركة شباب المجاهدين رجل المجاهدين تا هو ملايمين وحيك سعطا عرش الرحمن ودقال كن كسعطا ليه ويلشان وعضو من ربي وحيكو دقال ما ايان ووضد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحيقوق ايان واشر عدي اسلامك قعنتا اللقوين ايا جلدي والا الرجمين ايا وكتبك الهي سيدو الهي لو قصود الجيب كحكوم ايان مجاهدين دولة دولة اسلامك حركة شباب المجاهدين في الصومالي كتبك الله وحلقا ذات كنواء اولا ويسكونا فنيه كودا عيدان كايت كودا شعبك ويسكونا عجرا عدن كونا سيد السيابدين تيا ليزيكي لالنا واسكو جبتين وعان لها طوبة كينا ويه حجروك أدبط مصان تايقبا قبدي عبد علي محاقن كادكو سوقنا نديسا وأدكول هذا هاي هير هيران هير هيران وحان لها عارت مركا ووها الرئيسة وهو يددك هير هيران اللي قضي مركا عربدالك كفش المي فلله الحمد حبدا انت بضوي مدين ووي يليشو المجاهدين تعيوه مدين waxaan leeyahay kuwan dhimanna ku yimid ku dayda gaalo waxba idin qaban maayse haday wax qabanaysan mar hore dagaal bilood ku dhawaad buu dagaalku socday waxba idin qaban lahayn wax idin qabanayaan malahan walaalihii idin ku soo horreeyay ku dayda baan leeyahay intaas kadib si guud ah tiray jiraan waxaan leeyahay horta izzi iyo sharaf iyo karaamo iyo dowladnimo iyo wanaag ninkii rabo ilaahay subxaanahu wa ta'ala askiisa ayay taala ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay inna al-izzata lillahi jami'a إذي إلهي سبحانه وتعالى أكثر سيئة الله لما أنت من إلهي بقى السلح إذي أبضون كيسو سقر وما يسو الدين في سهوبة على انتعيون السينة نصر يقول لكي ربنا إلهي بي أكثر الله سبحانه وتعالى ومن نصره إلا من عند الله إلهي سبحانه وتعالى وخلاه نصر مدر إلهي إلهي سبحانه وتعالى أكثر سيئة الله لها إذي سقر وما يسو الدين في سهوبة على ما يسعيون السينة مركا وحن الله يعي شعبك الصومالي سيقود وحن الله يعي لما أنت إلهي سبحانه وتعالى صعب صدا الدين إلهي سبحانه وتعالى لما أنت إنها وضقاضنه ليس لمجاهدين تاهم قربه النقلنه ويه قلنا تكيس وأشي قط ما يسوي حسينا يا عبد الفتاح علمي عبد الفتاح بن كادم حد أصول جيدنا يسا ضدك كل جيسنا يا إيمانك يوجد هم بأمضى الصومالية ضدك ولي جيسنا يا رطوح مسوي جيدنا يا محلي رهدا وطبمان أنت أنت وكحرن إذا عبد القرآن على جزاكم الله خير الله يدين بركيه أو إذا عدوا إذا عد حقات وشقيس الله سبحانه وتعالى أيضا الله كأول مريء أذين كان ضدك جيسنا ينا كل جينا هذا حقيقة صدق الله صعدة أو نجيسة أما بالشدة كسر جديد والله ما تأن كان لين يحمل دين وكسرنا الله وحليها جزاكم الله خيرا الله إذا بركيا الله إذا حبيه محل إذا تقرأ الإسلام كتب الحسين كين الدنيا كين آخر الله إذا كتب فيه شرف عز الله إذا كتب له ذل جان يظلم واتقى دينه عدو جان يرى محل إذا تقرب ضيع حد فين ضعيف عينا بس نمد الله وزياده الله إذا كتب القاضي ذل كين يا خيرات كين يا ذل كين الله إذا سعيه خوف يا خيرات الله إذا زياده بيرين إذا بحيه حول الله يدين بركة يا أولادنا الله يدين بركة يا الله يا خيرين. وضمها سنتعب جيت حقود أهلنا برنامج كديرة جمعها وإيجا أنت. تطبعت كان وحى أي نسخة هذا أي موضوع كسر صن. كان أنت قبيلة كل أخن ولايات كأيك قاتين فشل أنت وجهك كوبات. أيضا قال كل لوسو يبي حسن شيخ. برنامج كوحى مرتك وها وأن أد وجمهد علينا يا عبد علي أحمد. محمود علي قعل أولو يقان حاجروك. كورنيل شريف شاعب يا عبد الفتاح علمي. برنامج كلمته. انت اين كوكول من دونه وحن اذن كجتك يا سيداس وفي امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايها المسلمون ايها المسلمون ايها المسلمون ايها المسلمون ايها المسلمون.